राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 7 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की सत्ता है नहीं असत की सत्ता नहीं है ना भावो विद्यते सतः सतः अभाव न विद्यते सत वस्तु का अभाव नहीं होता जैसे असत वस्तु सत कभी हो सकती नहीं ऐसे ही सद वस्तु कभी असत हो सकती सत कभी असत हो सकता ही नहीं कृते विनाशम अज्ञे न कसत कर तो वर्णती इसका विनाश कोई नहीं कर सकता तो सद वस्तु है अपने लोगों में क्या है अपने प्राय लोग असत में सदबुद्धि करी है असत में फंसे हुए हैं असत को सत माना है संसार को सत माना है रुपयों को सत माना है पदार्थों को सत माना है भोगों को सत माना है यही बंधन है असत को सत माना है ये बंधन है असत को सत मानने से सत को सत मानना भूल गए सत को सत मानना भूल गए क्यों असत को सत्ता मान लिया बस रुपया पैसा भोग दो चीज भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम गीता में साफ लिखा है भोग और ऐश्वर्या भोग और संग्रह इनमें जो आसक्त है उसको व्यवसाय थे बुद्धि न दिए उसी निश्चय परमात्मा की प्राप्ति करना है यह निश्चय भी वे कर नहीं सकते दो में फंसे हुए भोगों में ऐश्वर्य में भोग भोगने में संग्रह करने में लगे हुए हैं इनके शाम है परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते क्यों शायद बुद्धि एक वो एक है परंतु भोग ऐश्वर्य प्रगता नाम तया भरत से पशुपाणी से जिसका मन अपहरित हुए है ये परमात्मा का निश्चय परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं कर सकते तो इस अवस्था में अपने हैं अपने इनसे ऊंचे उठो कुछ कुछ ऊंचे उठ रहे हैं पर हम पूरे उठे हो ठीक थी सर पूरे उठे भी कुछ होगा परंतु सब के सब पूरे ऊंचे ऊंचे सब के सब असल का सब का त्याग कर दे सतमय स्थिति हो जाए क्यों सत है आप स्वयं भगवान का अंश हो सत हो इस बार से सतमय स्थिति करना आवश्यक है आप सब सत के अंश हो परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल सूरसूप है इस बात से असत का त्याग करना होगा जो नाशवान है इसका त्याग करके अविनाशी का स्थिति करनी हमें अविनाशी का स्थिति आपसे हो जाएगी असत का त्याग करो असत की सत की स्थिति करनी नहीं पड़ेगी एक काम करना दो काम है जिसमें एक काम करना पड़ेगा असत का त्याग और सत की प्राप्ति असत का त्याग कर दो बस सत की प्राप्ति हो जाएगी। सत तो प्राप्त है ही, सत तो सबको प्राप्त है, असत का आदर करने के कारण से सत में स्थिति नहीं होती, असत का आदर किया है, इस बार से असत में फंसे हुए हैं। ये बात है, तो असत में फंसे हुए हैं, इसे दूर करना है। एक काम एक, दो की जगह एक काम करना, एक काम असत से है उठ जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य सब आयुक्त क्यों हो जाएगी, प्राप्ति है उसकी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर्ष है सुखराशी, सत्य की प्राप्ति है। असत का त्याग कर सब था, भीतर से असत का महत्व बांधो, असत का महत्व है, असत की सत्ता मारे और उसको महत्व दिया, इसी से असत में फंस गए। असत को सत्ता दी है, महत्व दिया है, उसको बड़ा भारी समझा है, रुपये बड़ी भारी भी चीज है, ये बड़ी भारी चीज है, रुपये है, गहना है, कपड़ा है, मकान है, ये बड़ा भारी चीज है, इसके कारण फंस गए, अब इसे निकलना है, इससे निकलता है ऊंचा उठना है। ये बात है, असत से, असत से ऊंचा उठना है, बस सब ठीक हो जाएगा। असत का सर्वदा त्याग होने पर सत्य की प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि सत्य की प्राप्ति है हमारी, अब भी सत्य की प्राप्ति है, सत्य की अप्राप्ति नहीं है। असत को महत्व दिया है, इसको महत्ता दी है, उससे फंस गए, इसको महत्व दिया है, रुपया बड़ा कीमती है, घर कीमती है, गहने कीमती है, मान कीमती है, बड़ाई कीमती है, महिमा कीमती है, हमारी इज्जत है, इज्जत बड़ी कीमती है, ये फंसाने वाली है, मान बड़ाई फंसाने वाली चीज है, ये आपका पतन करने वाली चीज है, उसको महत्व दे दिया, इस वजह से फंस गए। इस वजह से मात्र शत्रु हुए हो और उसको महत्व दे दिया। सत्य तत्व को प्राप्त करना है अपने, तो कुछ भी हो सके, कुछ भी हो कैसा ही हो, सत्य तत्व को प्राप्त करना है, एक ही बात है, उसमें दृढ़ता से लग जाओ, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, स्वाभाविक सब काम ठीक हो, सब संसार सब काम ठीक हो जाएगा, संसार के काम ठीक हो जाएंगे और परमात्मा ठीक हो जाएगा, परमात्मा ठीक रहने से संसार भी ठीक बन जाएगा। ये बात है, महत्व सत्व को दो, सत्य की महत्ता बड़े बहुत कम आदमी है, अपने इतने हैं जिसमें सत्य की महत्व देने वाले बहुत कम, असली सत्य का महत्व देना चाहिए, असली सत्य में हमारी स्थिति सत्य में हो जाएगी, कम मौत हो जाएगी, ये राग द्वेष सब बढ़ जाएगी। अभी छोटी सी पुस्तक आई है ना, उस पुस्तक में कहा है, वह 10 12 पृष्ठ 12 पृष्ठ में, उसके 12वें पृष्ठ में कहा है कि कर्तृत्व भोगित्व ये है नहीं, आप में इसका त्याग नहीं करना है, इसको प्राणी स्वीकार नहीं करना, ऐसे रहता भाव है। यथा प्रकाश से त्येक कृत्रिम भव रूमि कृत्रिम क्षति तथा कृत्रिम प्रकाश नहीं पारता। शरीर शरीरस्थ हो गए न करोती न लिप्यते, करोती न लिप्यते, करते तो नहीं है और लिप्त तो भी नहीं है वो, तो इससे छुटकारा हो जाएगा सर्वथा, मोह मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा एकदम। नन्य गुणे विगतारम निदानुष्ठान पश्यति, नन्य गुणे विगतारम, कर्ता प्रकृति है, आप कर्ता नहीं हो, कर्ता बना आप में नहीं है, मूल में कर्ता बना त्याग नहीं करना है, इसको ग्रहण नहीं करना है, कर्ता बना त्याग नहीं स्वीकार नहीं करना, ये बात। इधर सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोपलिप्यते, जैसे सूक्ष्म से आकाश लिप्त नहीं होता, ऐसे आप है सर्वत्र अवस्थित है, देह न उपलिप्यते, आप में जो भोगतृत्व है, भोगनापन है, ये भोगनापन है, ये पदार्थ का भोग है, भोगान भोक्ता वयम एव भोक्ता, भोगे भोगे जगत गया तुम भोगे उस माए, भोग तुम्हारे को भोगे, तुम्हारा भोग लगा दिया, भोग वाले तुम्हारा भोग लगा दिया, बूढ़े हो गए भोग तुम सारे भोग भोगने लगे, भोग तुम्हारे भोग उनका त्याग करो तो बस मौज हो जाए। अब जैसे आकाश किसी में लिप्त नहीं होता, किसी में भोग नहीं करता, ऐसे आप भोग करो तो भौतिक नहीं होगी, आकाश कर्तृत्व आकाश दिया है सूर्य का दृष्टांत, तथा प्रकाश त्येक कृत्रिम लोक रूपी संपूर्ण लोगों को सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे ही आप सर्वत्र अवस्थित। इसमें क्या है, एक बात है मार्मिक सर्वास्थित आत्मा सब जगह अवस्थित है, आप अपने को एक शरीर में मानते हैं, ये गलती बहुत बड़ी, आप एक शरीर में अपने को मानते हैं, ये कारण क्या है, अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता में मन थे, अहंकार भी अहंकार, अहंकार अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है, आप परा प्रकृति होते हुए अहंकार के वशीभूत हो गए, आप स्वयं परा प्रकृति है, अहंकार है अपना प्रकृति, अहंकार उसी हो गए, अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हूं ही बनने थे, मैं करता हूं मान लेता है, अपने में अहंकार है अहंकार, अहंकार एक दृष्टि हो गई, आप सर्वत्र अवस्थित, सर्वत्र अवस्थित, सब क्षेत्रों को प्रकाश हो, कृत्रिम क्षेत्र प्रकाश दी, कृत्रिम क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करते हो, ये बात है खास, आप अपने को एक जगह मानते हो, एक जगह मानने की कल्पना करते हो, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, अहंकार है अपने प्रकृति, भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, यदि यमे विना प्रतिनिधा अप्रेयम यह अपर प्रकृति है। आपने उस अहंकार को मान लिया मुख, खास बात यह है अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हूं मन्य थे अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मैं करता हूं ऐसा मानता है। अहंकार अपर प्रकृति अपर आप है परा प्रकृति प्रकृति विधि में पराम जीव होता हूं जीव वो परा प्रकृति होते हुए अहंकार को पकड़े अहंकार को छोड़ दो बिहार कामार या सर्वान निर्ममोर निरहंकार से शांति बनी हो सती निर्ममोर निरहंकार से शांति बनी हो सती ये अहंकार है अहंकार इनको भीतर रहना चाहते हैं ये छोड़ना चाहते नहीं अहंकार को कायम रहना चाहते हैं ये बहुत बड़ी भारी गलती बड़ी भारी गलती है। सर्वत्र अवस्थित है सर्वत्र अवस्थित सब स्थित है देह है न लिप्त थे देह में आप लिप्त नहीं हुए आप सब जगह स्थित है सर आपका स्वरूप है सब जगह एक शरीर में माना है अपने को एक शरीर में माना है एक शरीर में मानने वाले को ही अच्छा माना है बहुत बड़ी गलती है ये सुधार करो इसे सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता बहुत बड़ी आवश्यकता सर्वत्र अवस्थित सब जवाब देह न लिप्त देह में लिप्त नहीं है अब परंतु ये मानते ही नहीं है बड़ी भारी समस्या है ये बड़ी भारी समस्या है एक देश में अपने को मानते हैं आप एक देश में नहीं है आप एक देश में नहीं है सर्वत्र अवस्थित हो देह तथात्मा नो लिप्य थे सर्वत्र अवस्थित सर्वत्र अवस्थित हो यह बात है खास सर्वत्र अवस्थित देह नाम लिप्य थे एक देह में लिप्त नहीं हो सब लिए होते हुए अहंकार का अनुशय करता मान लिया एकदम छोड़ना चाहते नहीं बड़ी भारी समस्या है आप सर्वव्यापक है सत्ता एक है सत्ता सर्वव्यापक वो सत्ता आपका स्वरूप है जल में आपका स्वरूप है परंतु एक देश मान लिया एक में अपने को एक देश माना इतना ही नहीं है अपने और को भी एक देश मानना ही चाहते हैं भगवान को भी एक देश मानना चाहते हैं परमात्मा इस सब जगह परिपूर्ण है एक देश चाहते हैं सर्वत्र अवस्थित देह का न उपलिप्त है वो देह में भोगना नहीं है सर्वत्र अवस्थित हो देह न उपलिप्त है सब जगह रहते हैं देह में उपलिप्त नहीं है सब जगह अवस्थित है लिप्त है इतनी बात तो है एक जगह ही आप अपने को रखना चाहते हैं आपका जिद आपका विचार यही है एक दिन से हम बढ़ रहे हैं ये छोड़े तो वो आप सर्वत्र अवस्थित हो देह उपलब्ध थे जैसे आकार व्यापक है ऐसे आप व्यापक है आकाश है सूर्य का प्रकाश है सूर्य और आकाश दो का सूर्य के प्रकाश में अच्छा मंदा सब काम होते हैं वेद का पाठ करो तो उसका पाठ गीता का पाठ करो में और शिकार करे तो सूर्य के प्रकाश में सूर्य पाप और पाप पुण्य नहीं कर करता ना पेड़ वेद पाठ का पुण्य सूर्य लगन तो है ना श्रृंगार के पाप उग्रण करता है, वो तटस्थ रहता है। ऐसे आप तटस्थ रहो, पर अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हो मेरी थे। बड़ी भारी समस्या है। आप सब जगह व्यापक हो, आपस में जीव अविनाशी चेतन आमद सहज सुख तुम सहज सुख सब जगह आप हमारे हो गए। इसका सुधार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मैंने आप मेरे विचार नहीं करते। छोटी पुस्तक है, उसका 12-13 दो प्रश्न पढ़ो आप, 12-13 विचार समझ में जाएगी। फिर नहीं समझा तो समझो, समझदार से समझो, समझो समझने वाले समझो, ठीक हुआ ढंग पर आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 12-13 दो पृष्ठों पढ़ो, ठीक तरह से पढ़ो, और वो ठीक तरह से समझ में नहीं आवे तो जानकार से सुनो 12-13 प्रश्न, ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 11 भी हमारे 12-13 नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।